ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่สามสัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่สี่วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญเอามากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำห้าประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆๆเขาเอานาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาตมาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นในอย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาว่าชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสะเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นๆตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายดิตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนซ่อนไก่ตีนเปิ่มเปิ่มตีนเปิ่มเปิ่มปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านเติกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลวกกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอคนบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบ่อนตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะแล้วมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาจะเริ่มเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆผ พูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานนี่ว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพิ่นเว้ายังวาชะเปยังถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายพันอึดเขาปูปาย่ามอึดอยากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เฮ็ดหยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบกันเก่งนะขยักขยังหนวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิตสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันบ่แม่นว่าสิเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยยังนี่ก็สำคัญนิรักขรังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเครียดแล้วนิรักขรังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขรังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระถอนริมสลักริมกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคม ในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ